there 16 lackeys waiting on you night and day, and 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes, and dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare with the love you're gonna get from me. You deserve painted barges just to float you down the Nile. And when you're blue, you'll have a few just to make you smile. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you just can't compare to the love you're gonna get from me. Baby, gonna get from me. Mooie muziek van Peggy Lee aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoort haar met een hele oude, kun je wel zeggen. Hij komt uit 1959, You Deserve. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt tot hopelijk 12 uur. Deze nacht tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou zomaar kunnen. Je verwacht vanavond natuurlijk Norbert Ketting, maar die is natuurlijk heerlijk met vakantie. Het is vakantietijd en hij is er even tussenuit. En Bertewolf en ik zullen de komende weken de honneurs waarnemen. Dus ja, je zult het even met mij moeten doen vanavond. En over een paar weken is hij weer terug, Norbert. Dus er verandert verder niet zoveel aan de show, hoor. We hebben gewoon lekkere muziek, zoals altijd. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, de Verbindingskamer gaat een leerstation opzetten. Nou ja, heel interessant. Wat is een verbindingskamer dan wel? En wat is dat leerstation? We krijgen straks uitgebreid de informatie daarover. Martijn Vroom, burgemeester, die komt ook weer langs. Hij is burgemeester in Leidschendam voor Burg, eindje weg voor sommigen, maar toch interessant wat zo'n burgemeester allemaal meemaakt. Hij ging de afgelopen week meewandelen met een diabetesgroep. En wat zijn zijn ervaringen? Je hoort het zometeen, dus allemaal hier in De Late Avond. En we gaan praten over en met Maurice Braspenning over wat hem allemaal beweegt. En waarom is dat interessant voor jou? Nou, je hoort het zometeen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. At the end of the storm. Dit is De Late Avond. Mooie antieke van ABBA hier in de show. En The Name of the Game uit 1977. En Shirley Jones hoorde je met Who Never Walk Alone. Oh, Ja, we kennen hem natuurlijk in de uitvoering van Lee Towers, maar deze is natuurlijk veel ouder. En van Shirley Jones, die we kennen natuurlijk uit de Partridge Family, maar ze was ook nog Oscar-winnares van een aantal films. Ja, en ze komt uit Saarloos. Ja, maar dan wel Pennsylvania. En ze is inmiddels 89 jaar. Nou ja, allemaal informatie waar je niet zoveel aan hebt, denk ik. Maar ja, toch leuk om te weten. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Marianne de Koning. Marianne, welkom. Dank u wel. Jij gaat een leerstation opzetten en je hebt de verbindingskamer. Nou, laten we eens met die verbindingskamer beginnen. Dat is in Rotterdam, hè? Klopt. Ja. Onder andere? Onder andere. Op meer plekken. Ja, ja. Inmiddels ook in Dordrecht en Capelle aan de IJssel. Nou, wat we doen met de verbindingskamer is dat we geen kantoor hebben. Mm-hmm. En in wijken en in complexe werken waar instanties eigenlijk geen contact meer kunnen krijgen met bewoners. En daar gaan wij op af. En wat we doen is dat we bloemen uitdelen om de voordeur open te krijgen en zo heel laagdrempelig met de bewoners in contact te komen. Zo is eigenlijk ook het idee geboren voor een leerstation. De bewoners die daar behoefte aan hebben, die gaan we dan aan elkaar verbinden. En dan ontstaat er een groep. En het mooie is, als je een groep bent, dan heb je ook een stem. En we zien dat heel veel bewoners wel ideeën hebben over hoe ze dingen kunnen doen voor de buurt bijvoorbeeld. Maar wat ga je in je eentje doen? Ja, daar heb je andere mensen bij nodig. Precies. Ja. En als ze dan een groep worden, ja, dan vind ik altijd magisch wat er eigenlijk ontstaat. Want dan zie je dat mensen echt achter die voordeur vandaan komen, energie krijgen. Er komt een hele nieuwe dynamiek in zo'n wijk. Mensen gaan ideeën met elkaar maken om dingen te organiseren. Ze bedenken plannen om bijvoorbeeld een heel plein opnieuw in te richten. Nou, dan gaan wij de gemeente erbij halen. En zo ja, ontstaat er eigenlijk een hele samenwerking tussen bewoners onderling, maar ook met de professionals in de wijk. En dan ga je een locatie heb je gevonden om een leerstation op te zetten in Oud-Mathenesse, Witte Dorp. Dat is Rotterdam, hè? Ja, dat is een wijk in Delfshaven. Ja, dat Witte Dorp, daar was toch wat mee? Ja, zeker. Het oude Witte Dorp is toen gesloopt en er is een nieuw Witte Dorp gekomen. Oh, dat heet weer Witte Dorp? Het heet weer Witte Dorp en heel veel bewoners die daar nog steeds wonen vertellen ook nog heel veel verhalen inderdaad over het oude Witte Dorp. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En wat is dan het leerstation? Nou, het leerstation wordt eigenlijk een plek midden in de wijk voor bewoners die eigenlijk al langere tijd niet meer meedoen aan het arbeidsproces. Toen we al die bloemen uitdeelden, daar in de wijk, kwamen we heel veel bewoners tegen achter de voordeur die al jarenlang thuis zitten. Om welke reden dan ook. Soms 80-100% zijn afgekeurd bij het UWV. Om bijvoorbeeld een hernia of hartfalen of zware suikerziekte. En wij zagen dat die bewoners eigenlijk in een hele neerwaartse spiraal komen. Wij zagen juist heel veel talenten bij deze mensen. Wij dachten, ja, dit is zonde als deze mensen de rest van hun leven eigenlijk zo achter die voordeur blijven zitten. Dus wij willen echt deze plek opzetten voor mensen die weer heel laagdrempelig mee kunnen gaan doen. En hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. En wellicht ook gewoon weer verder door kunnen stromen naar een volgend station. In de vorm station, van vrijwilligerswerk of klopt. Ja, ja, ja. Ja. Maar het wordt inderdaad ook echt een plek van leren, ontwikkelen en verbinden met elkaar in de buurt. Toen ik met het idee kwam, kwam er ook zoveel support ook vanuit allerlei afdelingen van de gemeente. Die ook heel integraal eigenlijk zijn gaan samenwerken om dit te kunnen realiseren. Dus ja, ik vind het echt heel gaaf hoe die samenwerking ook vanuit de gemeente en ons tot stand is gekomen. Ja. En heb je dan, zijn dat allemaal vrijwilligers die bijvoorbeeld die bij die voordeur komen en die bloemen aanbieden? Of zijn dat allemaal mensen die in het werk zijn? Ja, klopt. Het zijn allemaal mensen die voor mij werken. Dus ik huur hen in. Ja. Allemaal ZZP'ers. En ik neem niemand aan op basis van diploma of papiertje. Maar echt op basis van competentie of je heel laagdrempelig gelijkwaardig verbinding kan maken met een ander. Als mensen daar meer over willen weten, sociale media, website? Ja, De Verbindingskamer, www.deverbindingskamer.nl. En daarnaast ook op social media kun je de Verbindingskamer volgen op Facebook en Instagram. En onder mijn eigen naam, Marianne de Koning, post ik elke week wel een update op LinkedIn. Of heb je nog mensen nodig? Of zeg je nou, die professionals die bloemen delen, die zijn er genoeg? Nou, inderdaad. Ik ga uitbreiden volgend jaar met mijn team. Nou. Zeker dus omdat het leerstation komt. Een aantal mensen van de Verbindingskamer gaan ook echt helemaal zich richten op het leerstation. Dus Ik heb nieuwe mensen nodig. En sinds kort zijn we ook een erkend leerbedrijf. Dus okay. Er mogen ook stagiaires komen van een mbo en hbo om met ons mee te doen. Kijk je even op de sociale media, dan kom je daar meer over te weten. Denk, want dat staat wel de oproep op, neem ik aan. Klopt. Ja. Marianne de Koning, dank je wel. Eigenaar van de Verbindingskamer. En ze gaat een leerstation opzetten. En volgend jaar horen we wel hoe dat leerstation weer werkt. En hoe het allemaal functioneert daar. Dat lijkt me een hele goede zaak. Nogmaals dank. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John samen in Suspended in Time. Heerlijk op deze late avond, op deze maandagavond. Even kijken. Oh ja, ervoor hoorde je Mireille Mathieu met Plezier d'amour. De liefde. Ach, het is altijd even prachtig. Zometeen, over een paar minuten al, gaan we praten, of gaan we luisteren eigenlijk, naar de column van Martijn Vroom. Hij is gaan meewandelen met de Diabetesvereniging. En wat heeft hij zo al beleefd, zou je je afvragen. Nou ja, je hoort het over een paar minuten al, na deze mooie van Frank Sinatra en de Nelson Riddle Orchestra. Hier is hij in Witchcraft. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Column 22 alweer, Martijn Vroom hier. Column heet Wandelgroep. Een tijdje geleden hebben we als college van burgemeester en wethouders gekookt met elkaar en samen met een kookploeg van hele kundige dames in de fluit. Bij het zwembad kookten we voor een heel divers gezelschap. En onder de gasten waren ook mensen van de wandelgroep Leidschendam-Noord. Ja, ik kende het niet. Maar ze doen één keer in de week mee met de Diabetes Challenge van Bas van Goor. U kent hem misschien de naam nog wel, hè? Dat was die hele goede volleyballer. En vroeger keek ik echt alle volleybal op tv, maar dat lukt me helaas niet meer, maar hij moest toen stoppen vanwege zijn diabetes. Een sportief en een persoonlijk drama natuurlijk, maar om mensen te helpen heeft hij een stichting opgezet. Bas van Goor Stichting. Daarmee heeft hij de Diabetes Challenge georganiseerd. En overal in Nederland lopen mensen dan die diabetes hebben of het risico erop met elkaar een uurtje, één keer per week. Dat houden ze dan een langere tijd vol om te wennen aan met elkaar wandelen. Als je één keer per week, elke week een uurtje wandelt, dan neemt je risico op diabetes echt al enorm af. En je medicijngebruik en de negatieve effecten. Kijk, het verschilt natuurlijk heel erg per persoon, hè, dat weet ik ook wel. Maar voor de meeste mensen is het effect echt heel groot. En niet alleen hun leven verbetert, ze hebben ook minder zorg nodig en minder medicijnen. Ze kunnen meer hun eigen leven leven. Ik vind het echt heel bijzonder dat één uurtje per week, zo'n uurtje, dat het zoveel goeds doet. Moet je nagaan, hè? Want 1 op de 14 Nederlanders heeft nu al diabetes. Dan zou je toch denken dat er een hele hoop mensen mee willen doen met zo'n wandelgroep. We hebben er dus in Leidschendam-Noord eentje en in Voorburg ook. Ik vond het in ieder geval ook heel gezellig om een keertje mee te lopen. Wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef. Hart aan geef bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog. Uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan, om wat is geweest. Maar telkens weer, denk ik, er komt er een, waar ik alleen voor leef. Mijn hart aan geeft bij. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. My loneliness left me. I used to think I was

comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Maurice Braspenning, geboren in Rotterdam, is schilder en hij maakt bijzondere kunst. We gaan kennis met hem maken. Welkom Maurice. Hoi. Fijn dat je er bent. Kiezen voor een kunstopleiding en dan kunstenaar worden. Hoe kom je daartoe en hoe ging dat pad? Ja, dat is lang geleden en ik heb het nu weer aan de hand met mijn eigen zoon. Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde worden. Mijn vader die is accountant en ik dacht maar één ding, dat wil ik niet worden. En dus ik ging een beetje zoeken en op een gegeven moment zat ik op een opleiding waar je ook mode kreeg. En die mevrouw die zei, je moet naar de kunstacademie. Toen ben ik gaan werken aan een map. Toen ben ik bij Van der Valk gaan werken in mijn vrije tijd. En je moest dan een map samenstellen met werk. En daar heb ik een jaar over gedaan. En ik volgde een cursus op de Rietveld. Een zaterdagcursus, een soort oriëntatiecursus. En toen heb ik me aangemeld. En toen werd ik aangenomen. Maar het was niet makkelijk. Maar één ding was wel heel fijn. Dat mijn ouders het helemaal oké vonden. Dat had ik niet verwacht. Ik neem aan dat op de middelbare school ook wel iemand is geweest die ooit heeft gezegd, jij hebt wel talent. Nou, ik had wel tekenen in mijn pakket, inderdaad. Maar ja, dan zit je in een klas natuurlijk met ook andere kinderen die tekenen leuk vinden. Iedereen die tekende gewoon. En mensen zeiden wel van, joh, je kan goed tekenen. En op een gegeven moment dan hoor je dat van je ouders en je vriendjes. En dan denk je inderdaad, ja, blijkbaar is dat beter dan de anderen. En dan doe je natuurlijk wel je voordeel mee, zou ik maar zeggen. Dan maak je een paar mooie tekeningen en dan krijg je weer wat complimentjes. En dat is leuk natuurlijk. Maar ik ben niet opgevoed met kunst. Ik kom niet uit een gezin met, we gingen nooit naar een museum of zo. Dus ik wist niet dat dat bestond. Kunstenaar zijn, tenminste, dat nu nog bestond. Ik kwam er dus achter dat dat nog wel kon. Dat je nog wel een kunstenaar kon worden. Wat wil jij met je werk graag brengen? Ten eerste heb ik gewoon de onbedwingbare drang om dingen te maken. Dus ik wil gewoon elke dag dingen maken. Als ik 's ochtends vroeg wakker word, dan weet ik van, nou, dan zit het goed, weet je wel. Dan wil ik zo snel mogelijk naar mijn atelier toe. Maar ja, dan moet ik natuurlijk eerst nog eten en tanden poetsen, honden uitlaten. Maar nee, ik wil gewoon dingen maken, de hele tijd dingen maken. En ja, dat is volgens mij de basis of zo om kunstenaar te zijn, dat je de behoefte hebt om te creëren. Waardoor kenmerkt jouw werk zich? Wat voor is het, figuratief? Is het wat voor technieken gebruik je? Het is figuratief. En wat de laatste tijd opvalt, is dat ik dat er veel blauw in zit. Ik heb echt een enorme zwak voor blauw op het moment. Blauwe periode. Blauwe periode, ja. Ik ultramarijn heb ik een enorm zwak voor, alhoewel het nu ook wel een beetje verschuift naar kobalt. Ultramarijn is een beetje, zeg maar, laten een paarsige blauw. En kobalt, dat is een meer koelere blauw. En en dan vind ik het tof om een schilderij te maken waar die twee kleuren samen in voorkomen. En dan om te kijken wie er gaat winnen of zo. daar schep ik dan plezier in het, tijdens het maken, zeg maar. En is er nog wel eens een thema dat je zegt, nou ga ik me helemaal toeleggen op portretten of op planten of op bloemen? Of op... Ja, nou, meestal heb ik wel een thema. Het is een aantal jaar geleden heb ik vooral portretten gemaakt, hele grote portretten. En nu zijn het vooral dieren. Dus ik ben vooral met de natuur bezig. En ik schilder dieren. En dan komt eigenlijk van het ene dier rol ik in het andere dier. En vaak heb ik de behoefte om een soort tegenstellingen te schilderen. Dus als ik een wolf schilder, wil ik daarna een chihuahua schilderen. Oh. Ik weet niet hoe dat komt, maar die behoefte heb ik dan. Een aapje, een doodskopaapje, een doodshoofdaapje, die komt ook veel voor in mijn werk. Ik ben in Costa Rica geweest en ja, beelden die ik dan gezien heb en natuurlijk foto's gemaakt. En dan, ja, die komen dan terug in mijn werk. En dan als een aapje dan, ja, dat is zeg maar gebrand of sienna, rode sienna of een beetje gelig. Maar dan maak ik hem blauw. Dan denk ik van, ja, we weten al welke kleur die is. Dus laat ik proberen om hem in een andere kleur te schilderen. En te kijken hoe dat dan overkomt op de toeschouwer. Want dan krijg je weer een andere invalshoek, ja, zou ik maar zeggen, om er naar te kijken. Tot slot, als mensen een inkijkje willen krijgen in je werk, waar kunnen ze terecht digitaal? Digitaal? Nou, ik zit natuurlijk op Instagram. Maurice Braspenning, Instagram. Maurice Braspenning. En Facebook, maar ook mijn website www.mauricebraspenning.nl. Aha. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, kunstenaar Maurice Braspenning, voor je kennismaking en met jouw werk. Dank je wel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Een onvergetelijke van Rose Royce, Wishing on a Star, hier in de late avond. En voor Nirvana en Rainbow Chaser van heel erg lang geleden. Aan het einde van deze aflevering van de late avond, het is alweer voorbijgevlogen. Het is niet anders. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek natuurlijk, zoals gebruikelijk. En leuke onderwerpen, dus er is alle reden om morgen ook te luisteren naar deze show bij jou op je lokale omroep. Ik ga er van tussen. Dankjewel voor het luisteren. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken en blijf je werken. Dan wens ik je een uitstekende en goede wacht de nacht. Hou ons veilig. Tot besluit van de show. Don McLean en de Jordanaires. Je weet wel, de band van Elvis Presley. Samen in Castles in the Air. Ik wens je een mooie nacht. A dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. The hills of forest green where the mountains touch the sky. A dream come true. I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand. If you tell it to her plain. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation. Partners waltz, devoid of all romance. The music plays, and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Castles in the air, I've got a dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair.